Willem van den Berg. Goedemiddag allemaal. Je lichaam na overlijden ter beschikking stellen van de wetenschap. Jarenlang was daar een stop op. Simpelweg omdat de universitaire ziekenhuizen genoeg lichamen hadden. Binnenkort kan het wel weer in sommige regio's. Daarover meer zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. In het Turkse aardbevingsgebied is vandaag een meisje van 17 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze had 248 uur onder de brokstukken gelegen. Hoe het met haar gaat is niet bekend. Gisteren werden er ook al een moeder en haar twee kinderen gered. Het totale dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië ligt nu op 42.000, van wie de meeste in Turkije. Reddingsteams blijven zoeken naar mensen onder het puin. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is inmiddels vertrokken uit Turkije. Vanmiddag landen ze weer in Eindhoven. Secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg hoopt dat Turkije de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO snel goedkeurt. Dat heeft hij gezegd bij een ontmoeting met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Ankara. So I continue to believe that the time is now to ratify both Finland and Sweden. And I also believe that to have Finland and Sweden inside the alliance strengthen our capabilities to fight international terrorism. Zweden en Finland voegen na de Russische invasie in Oekraïne het NAVO-lidmaatschap aan. Om lid te worden moeten alle NAVO-landen instemmen. Turkije ligt tot nu toe dwars, vooral omdat Zweden volgens president Erdogan onderdak biedt aan leden van de PKK en aan de aanhangers van de Gulen-beweging. Oekraïne krijgt de komende 5 jaar voor bijna 7 miljard euro aan militaire en humanitaire hulp van Noorwegen. Dat land heeft door de oorlog veel verdiend aan de energie-export, omdat landen door het wegvallen van olie en gas uit Rusland op zoek moesten naar een alternatief. In Mil, Hees en Wanrooij in Brabant zijn 3 mannen opgepakt voor stroperij. In oktober werden daarvoor al 4 mannen gearresteerd. Volgens de politie stroopten ze hazen in de omgeving van Mil en gingen ze heel grof te werk met lichtbakken en jachthonden. De Universiteit Leiden stopt definitief met het gebruik van slimme camera's na protesten. De 371 camera's werden personentellers genoemd. Studenten klaagden dat ze ook persoonsgegevens konden checken. Bovendien bleken ze makkelijk te hacken. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen uitbreiding van de proef met het HIV-preventiemiddel PrEP. In een Tweede Kamerdebat met minister Kuipers zeiden ze dat er 3000 mensen op de wachtlijst staan. Ook het AIDS-fonds dringt aan op uitbreiding. Mensen op de wachtlijst zouden een groot risico lopen op een infectie. Aan de proef met het HIV-preventiemiddel doen nu 8500 mensen mee. Kuipers vindt uitbreiding niet nodig, omdat nu al duidelijk is dat PrEP werkt. Volgens Kuipers kunnen de mensen op de wachtlijst het middel krijgen via de huisarts. De Nederlandse Bank maakt zich zorgen over het gebruik van contant geld. Steeds meer winkels en instellingen accepteren alleen pinbetalingen of zijn daar onduidelijk over. Vooral bioscopen, bibliotheken, apothekers en parkeerbedrijven accepteren geen cashgeld meer. En dat is zorgelijk, zegt de Nederlandse Bank. Sommige klantengroepen, denk aan de kwetsbare klanten, die moeten ook gemakkelijk kunnen blijven betalen. En daarnaast heb je gewoon veel consumenten. Dat is om en erbij de helft van de consumenten. Die vinden het heel erg belangrijk om zelf nog een keuze te hebben. Cash of pin. Op de meeste plekken kan je nog gewoon pinnen en met cash betalen. 4% van de winkeliers zegt dat er bij hen alleen gepind kan worden. Het weer. In het noorden en oosten nog wat regen. Verder droog, maar later vanmiddag en vanavond vanuit het westen opnieuw neerslag. Het is een graad of 9. Vanavond en vannacht overwegend droog. Minima rond een graad of 7. Morgen meestal droog met in de middag wat zon. Met een stevige zuidwestenwind wordt het rond de 12 graden. Zaterdag is wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn 2 files te melden, beide op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Allereerst tussen Maarn en knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Dan vervolgens een stukje verderop opnieuw een file tussen Strand Nulde en afrit Ermelo. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en je staat een kwartier in de file. Ster. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek is nog te zien tot en met 19 maart in het Limburgs Museum in Venlo. Ben jij het type? Nou, dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Tap en beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrisch rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of repareren we de schade als het zover is? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Met 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Mijn naam is Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Help de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Help nu op Giro 555. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Ik kon vandaag eigenlijk niet veel soeps vinden, maar morgen daarentegen is het Doe Vriendelijk Dag. Ja, dat zou het eigenlijk elke dag moeten zijn, hè? Ik kijk even op de gastenlijst, daar staat de naam van Ronald Blijs. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Anatomistenvereniging. We gaan zo meteen praten over mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen. Sophie. En hij is anatoom, Ronald Blijs. Hij weet als geen ander wat er gebeurt met die lichamen voor de wetenschap. Zou u het zelf eigenlijk doen, doneren aan de wetenschap? Nee, ik zou het niet doen. Ik heb geen principieel bezwaar. Maar het zou betekenen dat ik altijd bij een bekende, mijn collega, op de snijtafel kom te liggen. En de anatoomwereld is klein, dus ik heb er geen last van, maar mijn collega waarschijnlijk wel. Het is een soort afspraak onder anatomen eigenlijk. Geen uitgesproken afspraak, maar ik weet dat iedereen er wel zo over denkt binnen Anatomisch Nederland. En anderzijds heb ik binnen mijn onderwijs en onderzoek op andere manieren dingen nagelaten aan de medische wetenschap. Dat is natuurlijk ook zo, ja. Straks meer hierover. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1959. Op deze dag in dat jaar werd Fidel Castro premier van Cuba. En Jan van Mersbergen gaat al meer dan 15 jaar vanuit Amsterdam naar Venlo om daar 5 dagen carnaval te vieren. Hij schreef een boek over dat fenomeen. Eerst nu het tennis. Het toernooi in Rotterdam is in volle gang. Botik van de Zandschulp staat op de baan tegen de Rus Daniel Medvedev. Marcella Mesker. Ja, ik zie hier een prachtige volley van Botik van de Zandschulp. Voorlangs bij Medvedev slaat hij hem winnend weg. Maar ja, helaas helpt het niet veel. Want het gaat eigenlijk niet goed, kunnen we rustig zeggen. Eerste set verloren, 6-2. Medvedev kreeg maar liefst 9 breekkansen op de service van de Zandschulp. Die service die eigenlijk voor geen meter loopt. 2 keer wisten de Rus hem te breken. En dus heb je dan 6-2 op het scorebord. Ja, en als je service niet loopt, ja, en in het mannentennis is dat zo belangrijk. Ja, dat betekent dat dat invloed heeft op iedere slag daarna. En ja, niet in de laatste plaats mentaal. Dus het is heel, heel moeilijk en zwaar voor Van der Zandschulp. We zitten nu in het begin van de tweede set. Het is 1-0 voor Medvedev, maar het stond zo even alweer 0-40. Nu is het 30-40 en weer breekkansen. Dus het ziet er over het algemeen gewoon niet goed uit. Medvedev dik op voorsprong, 6-2 en 1-0. Was mijn familie fout in de Tweede Wereldoorlog? Die vraag wordt in 2025 voor iedereen makkelijker te beantwoorden, want dan kunt u via internet struinen door de dossiers die direct na de oorlog werden gemaakt over mensen die fout waren tussen 40 en 45. Vandaag is begonnen met het digitaal maken van die dossiers. Ik ga praten met journalist Lex Rundekamp, want die is bezig met een documentaire over mensen die daar niet op wilden wachten. Die zijn namelijk zelf al die archieven ingedoken. Lex, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er in die dossiers te vinden? Lex, ben je er? Ja, ik ben daar. Okay. Ik hoorde jou al. Oh, ik vroeg dus, wat is er in die dossiers te vinden eigenlijk? Wat staat er allemaal in? Nou, de dossiers zijn samengesteld door politie, justitie na de oorlog om te kijken wie waren er fout tijdens de bezetting. Dus het zit helemaal bomvol met politieverhoren, rechtbankverslagen, bewijsmateriaal door advocaten aangeleverd. Echt wat we tegenwoordig strafzaken zouden noemen. In alle soorten foto's vind je daar, dagboekaantekeningen, bewijsstukken, dat soort dingen. Ja, maar over landverraders dus, als je het zo mag noemen. Ja, het hele archief door justitie is het ooit gemaakt na de oorlog. Het is 300.000 dozen. Zo'n 3,7 kilometer als je het achter elkaar zet. Dat is het hele politieonderzoek na de oorlog geweest. En dat gaat dus vooral over mensen die verdacht werden van het heulen met de vijand, met de Duitse bezetter. Nou, ben jij een film aan het maken, dus met mensen die niet willen wachten op die digitalisering? Die zijn zelf al die archieven ingedoken. Waarom? Nou, kijk, fout zijn in Nederland na de oorlog, dat heeft alle generaties tot nu toe, zeg maar, wel een soort, bij veel families een vlek in de geschiedenis gebracht. Iedereen heeft het gevoel, of zover je betrokken was, je familie bij het lidmaatschap van de NSB of de Duitsers anderszins geholpen hebben. Zo ongeveer 1 miljoen Nederlanders is de schatting van het archief zelf op dit moment hebben een familiaire verbinding met iemand die we in de oorlog fout noemden. Dus dat zijn heel veel mensen. En ja, heel veel mensen hebben zoiets van, ja, mijn oom of opa was fout, maar wat betekende dat? Heeft hij meegewerkt aan het verraden van de Joden die ondergedoken zaten? Of was het heel opportunistisch en iets kleins? Waarom zijn die mensen veroordeeld en waarom draagt onze familie al die tijd al die schande? En dat is een enorme bandbreedte van mensen die ontdekken dat het eigenlijk wel meeviel, maar ook mensen die zeggen van, nou ja, ik ben nu aan het zoeken geslagen en het houdt niet op, mijn familie. Nou begrijp ik waarom iedereen altijd zo stil was over die oorlog. Ja. Je hebt ons een klein stukje van de opnames laten horen. Dat laten we ook even naar mensen horen nu. Het was eigenlijk oma Wim die fout was, de aangetrouwde oom. Maar ik heb een soort blik met NSB'ers opengetrokken. Want elke keer als ik een naam invoer hier in het archief, dan krijg ik alles terug, ja, we hebben de dossiers gevonden. Oké, één dossiertje. En een beetje een dun dossiertje, dat zou wel goed zijn. Maar toen ik berichten kreeg van het Nationaal Archief van, joh, er liggen inderdaad dossiers. En het zijn er drie. Ja, toen werd er ook al gezegd, ja, dan is er niet niks aan de hand. Het was eigenlijk voor ons in de jaren 50 en 60 geen punt. Daar werd niet over gesproken. Maar omdat ik met een Joodse vrouw ben getrouwd en gegaan, is dat uiteindelijk wel een punt geworden. Ja, die laatste stem die herkennen mensen wel, dat is Freek de Jonge. Wat hij hier zegt, er werd eigenlijk niet over gesproken. Thuis, dat hoor je ongetwijfeld veel meer. Ja, dat is precies. We hebben de oorlog eigenlijk, moet je dat zeggen, de oorlog is niet verwerkt in Nederland. De Tweede Wereldoorlog is begraven. Er werd gezwegen, want ofwel je ouders, zeg maar, hadden laakbaar opgetreden, hadden misschien waren fout geweest. Dus dat was een reden om ze er niet over lastig te vallen. Dan wel, je ouders waren slachtoffer van hele nare ervaring in de oorlog. En dan was het weer te gevoelig om ze daarover te spreken. En heel veel families is er echt lang gezwegen. En ja, door de openbaarmaking van dat archief, en dat is de reden waarom ik al ingedoken ben, vooruitlopend op de algehele openbaarmaking in 2025, is om te laten zien dat we die oorlog dus niet verwerkt hebben, maar eigenlijk begraven. Ja. En ja, dat zal nog wel een heel dynamisch jaar worden, 2025, als het gaat over wie was fout in de oorlog en hoe zat dat precies. En altijd veel emotie daaromheen natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, een van de voorbeelden waar ik mee gefilmd heb is iemand die wilde eigenlijk, zijn moeder kwam in een verpleeghuis terecht en was dementerend en kreeg herbelevingen over de Tweede Wereldoorlog. En dacht dat iedereen wist dat zij lid was geweest van de NSB en dat ze in het verpleeghuis iedereen haar daarop aankeek. En die vrouw die raakte daar enorm van in de war. En haar zoon dacht, nou ja, ik weet dat we een vlekje in de familie hebben. Laat ik eens gaan zoeken om haar misschien gerust te stellen. Of in ieder geval de feiten te kunnen vertellen. En haar te kunnen troosten. Is die het gaan uitzoeken. En toen kwam die op een, ja, op het beeld uit dat vader weliswaar lid was geweest van de NSB, maar had nooit zijn lidmaatschap betaald en was ook gewaardeerd door de NSB. Hij was had opportunistisch. Hij zat in de autohandel, had auto's verkocht aan hoge militairen. Maar bleek uit de stukken bleek ook dat hij, hij handelde ook in radio's, dat hij mensen er stiekem radio's had gegeven die hij weer konden inleveren bij de Duitsers. Hè, want die wilden ieders radio hebben, zodat niemand naar Radio Oranje zou luisteren. Ja. Dus in die zin had hij ook weer een soort van verzetsdaad gedaan. Dus, ja. Dat is wat je ziet, dat hoe meer je inzoomt op die persoonlijke geschiedenissen in die dossiers, ja, hoe zie je dat heel vaak fout zijn ook eigenlijk heel gewoon was. Ja. Vanaf 2025 wordt dat allemaal veel makkelijker voor mensen, want dan zijn die archieven dus openbaar en gedigitaliseerd. Dankjewel voor de toelichting. Lex Runderkamp was dat. Dan nieuws via de NOS. Nederland krijgt voorlopig geen eigen wetgeving voor bedrijven om verantwoord maatschappelijk te ondernemen. Dat heeft het kabinet laten weten aan de initiatiefnemers van die wet. Het kabinet vindt dat de regels in Nederland anders veel strenger worden dan in omliggende landen. Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW, dat is de grootste werkgeversorganisatie van Nederland, die is blij dat het kabinet op de rem heeft getrapt. We hebben steeds gezegd, we zijn voorstander van wetgeving op dit gebied. Dat geeft bedrijven ook duidelijkheid over wat er van ze verwacht wordt. Maar het moet Europees. Het is toch ook een maatschappelijke plicht om verantwoord te ondernemen. Waarom is het wachten op wetgeving dan? Er zijn ook heel veel bedrijven die daar ook mee bezig zijn. Alleen deze wetgeving die gaat echt heel erg ver. En die gaat zorgen dat er een enorme administratieve last komt voor bedrijven. Ook voor kleine bedrijven. Dat kost hun heel veel geld. Dat is op zichzelf niet het bezwaar. Maar wel dat hun Duitse concurrent, die datzelfde product op de markt brengt, dat die daar niet aan hoeft te voldoen. Ja, dus u bent niet tegen de regels die in die wet staan, maar vooral dat het niet Europees geregeld is? Het allerbelangrijkste is inderdaad dat het Europees geregeld moet worden, want dan is er een eerlijk speelveld. Maar er is nog een andere reden over dit specifieke onderwerp waarom het belangrijk is als zeg maar 27 landen, hè, van Europa, als die allemaal eigen nationale wetten gaan doen, dan komt erbij bijvoorbeeld die fabriek in Bangladesh, komen 27 verschillende regels terecht waar ze aan moeten voldoen. Dat is natuurlijk ook in praktijk helemaal niet werkbaar. Ja. Dus het kabinet heeft er een rem op gezet. Dit kabinet is goed voor de ondernemers in Nederland. Nou, wij vinden bijvoorbeeld het coalitieakkoord vinden we echt goed. Daar is ook met name voor die transitie van de economie naar high-tech en naar duurzaam staan een heleboel goede dingen in. En wat wij ook goed vinden is dat het kabinet in het najaar, afgelopen najaar, gekomen is met een strategische agenda voor het vestigingsklimaat. En ook bijvoorbeeld heeft gezegd, we gaan werken met een vestigingsklimaattoets. Dat als we regels maken, als we beleid maken, terwijl ook even goed kijken, wat heeft dit nou voor invloed uiteindelijk op de bereidheid van ondernemers om in Nederland te investeren. U zegt het gaat best goed met Nederland. Toch heeft u alle Tweede Kamerleden een brief gestuurd waarin u zegt dat u zorgen maakt. Waarom maakt u zich zorgen? In alle lijstjes, hè, allerlei rankings heb je altijd, staan we nog best wel goed. En dan staan we vaak in de top 10. Maar wij zien onder de motorkap, of hoe je het maar wilt noemen, zien wij wel dat het aan het verslechteren is. En wat we ook zien uit onderzoek is dat een investering in Nederland gewoon minder rendement oplevert dan in België of in Duitsland of in Amerika. En dat is natuurlijk toch, of we dat nou leuk vinden of niet, uiteindelijk hoeveel het oplevert bepaalt toch waar een investeerder zijn geld in stopt. Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW in gesprek met NOS-verslaggever Roel Bolsius. Hanging on. Momentje Motown met Tammy Terrell en Marvin Gaye. U luistert naar Villa VPP. Je lichaam na het overlijden ter beschikking stellen aan de wetenschap. Jarenlang was daar een stop op. Simpelweg omdat de universitaire ziekenhuizen genoeg lichamen hadden. Binnenkort kan het wel weer in sommige regio's. En ik ga erover praten met Ronald Blijs, voorzitter van de Nederlandse Anatomenvereniging. Zelf werkt hij in het UMC in Utrecht. Hartelijk welkom. Krijgt u veel verzoeken van mensen die hun lichaam ter beschikking willen stellen? Jazeker wel. Het is populair, zou je kunnen zeggen. Het is een enorme bereidheid bij de Nederlander om zijn of haar lichaam te doneren aan de wetenschap. Wat zit daarachter eigenlijk? Waarom willen mensen dat dan zo graag? Nou, er is ooit onderzoek naar gedaan en de belangrijkste redenen zijn een vorm van altruïsme. Dus willen helpen, nuttig willen blijven na de dood. En ook een soort van dankbaarheid. Als je zelf behandeld bent geweest door de medici, of je hebt familieleden die goed zijn behandeld, dan wil je iets terug doen. Want dat moet je zomaar eens vertellen. Want wat gaan jullie daar uiteindelijk mee doen met die lichamen? We gebruiken de lichamen voor het onderwijs en voor het wetenschappelijk onderzoek. Het onderwijs is voor een groot deel gericht op de medische studenten. Die moeten de bouw van de mens uiteraard goed weten. Dus ze kunnen voorbewerkte lichamen bekijken die al geopend zijn, of soms zelf ook sneden zetten. We trainen ook chirurgen. Er zijn altijd weer nieuwe operatietechnieken die moeilijk zijn en die ze kunnen leren op deze manier. En we gebruiken de lichamen voor wetenschappelijk onderzoek en dat kan allerlei vormen aannemen. Ja. En nu is het dus heel lang zo geweest dat het eigenlijk nee was, want er waren gewoon genoeg lichamen, begrijp ik. Klopt, we hebben in Nederland al ruim 15 jaar de trend dat meer mensen hun lichaam willen doneren dan dat we nodig hebben. Want bijvoorbeeld even in de eigen praktijk, hoeveel lichamen hebt u ter beschikking nu dan in Utrecht bijvoorbeeld? Nou, elk jaar hebben we 100 overledenen en dat dekt precies onze behoeften. Ja. En daar moet je natuurlijk wel zorgvuldig mee omgaan. Die liggen niet ergens in een schuurtje of zo. Nee, we hebben een keurige opslag voor deze lichamen. Een gedeelte van de lichamen is geconserveerd, hè, met een stofje, het noemen we formaldehyde, waarmee het lichaam niet zal ontbinden. Dat is natuurlijk beslist noodzakelijk. Een klein gedeelte van de lichamen wordt ingevroren. En op die manier kun je lichamen best lang bewaren, zodat je ze pas tevoorschijn haalt als je ze nodig hebt voor het onderwijs en voor het onderzoek. Ja. Is daar nog een verschil tussen wat je bijvoorbeeld met een bevroren lichaam kan en een andere vorm van? Absoluut, ik zal niet te technisch worden, maar formaldehyde maakt van de eiwitten grotere complexen, grotere moleculen, en dat maakt het lichaam iets stugger. Nou, dat maakt voor het leren van de anatomie niet uit. Maar als je een hele specifieke fijnzinnige operaties wilde oefenen waarbij je soepele weefsels nodig hebt, denk een kijkoperaties, dan kun je beter een lichaam hebben ingevroren en weer hebben ontdooid. Dan is het net zo soepel als tijdens het leven. Ja. U zegt al 100 van die lichamen ter beschikking. Dat wordt natuurlijk gewoon zorgvuldig wordt dat bewaard. Vorig jaar in NRC was een artikel, hebt u ook gelezen ongetwijfeld. Daar werd een suggestie gewekt dat het in de academische ziekenhuizen een beetje een rommeltje is op dit gebied. Wat is daarvan waar? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het was een artikel dat ging over lijkschennis en over handel in lichaamsdelen. En in de eerste alinea stond het is zelfs niet duidelijk wat er met de lichamen gebeurt. Nee, dat stond er niet. Er stond dus niet duidelijk wie er controleert wat er met de lichamen gebeurt in de academische ziekenhuizen. Er stond niet dat er onoorbare praktijken plaatsvinden. Maar we waren er niet zo gelukkig mee binnen Anatomisch Nederland. Want de lezer of een potentiële lichaamsdonor zou op het verkeerde been gezet kunnen worden als je dat leest in een stuk. Het gaat over lijkschennis en handel in lichaamsdelen. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar het is niet zo dat een lichaam dus intact blijft per se. Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Het lichaam wordt ontleed. Dat staat ook in de wet op de lijkbezorging. Naast begraven en cremeren kan een lichaam ontleed worden. Dat is de derde bestemming. Ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Dus je kunt met een losse arm werken of met een losse romp. En dat gebeurt in de praktijk ook. Ja. En dan is er ook, begrijp ik, een commerciële partij actief op dit gebied. Rise Labs heet dat. Kent u ook? Ken ik ook. Ja. Ja. En want dat is dus een commercieel bedrijf. Die moet er wat aan verdienen. Waar verdienen zij dan aan? Nou, dat is een goede vraag, want we weten niet zo heel veel van deze firma. We weten wel dat er dit soort bedrijven bestaan in de Verenigde Staten. En aanvankelijk was Rice Labs een soort van tussenhandel voor zo'n bedrijf. En ja, wat die bedrijven doen, die zorgen dat ze lichaamssonoren hebben en die zorgen dat ze verspreid worden naar instituten of soms zelfs andere landen waar er behoefte aan is. Maar er is zijn landen waar bijvoorbeeld minder lichamen ter beschikking zijn voor artsen bijvoorbeeld om op te oefenen. Absoluut, ja. En dat is ook zo. We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen met het grote aanbod. Maar dat is zeker niet overal zo. Maar hoe zit het dan? Iemand meldt zich bij zo'n bedrijf en zegt van, nou, als ik straks overlijd, dan mag je mij verkopen. Maar die krijgt daar dan geld voor of zo? Nou, dat denk ik niet. Maar eerlijk gezegd, Ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Ik heb wel eens proberen te bellen met het bedrijf, maar het was heel moeilijk om contact te krijgen. Het enige wat ik wel weet is dat ze op hun website zeggen: nou, je hebt geen begrafeniskosten. Het is een soort van budgetuitvaart. En zou dat nog een reden dan voor zijn voor mensen om daar aan mee te doen? Want een begrafenis kost ook al gauw. Dat kost een hoop geld. 10.000 euro, ben je zo kwijt. Ja. Nou goed, we weten in Nederland, althans als het gaat om de universiteiten, dat maar bij heel weinig mensen een rol speelt in financiële motieven. Dat het vooral om altruïstische motieven gaat en dankbaarheid. Ja. Word je eigenlijk als familie dan nog op de hoogte gehouden? Van nou, we hebben hier baanbrekend onderzoek gedaan en het lichaam van uw vader, moeder heeft daar een rol in gespeeld? Nou kijk, in zekere zin zin wel, maar niet heel direct per persoon. We hebben elk jaar een herdenkingsbijeenkomst. Want voor nabestaanden is het lastig. Ze hebben geen graf omheen te gaan. Er is geen as verstrooid. Wie of wat is de wetenschap? Dat is een heel abstract begrip. En ze zijn hun dierbaren binnen 24 uur kwijt. Dus we hebben elk jaar een herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van de overledenen van het jaar ervoor. En laat ons gezicht zien. Ik geef uitleg over wat we met de lichamen doen, wat voor vorm van onderwijs, training van chirurgen, wat voor soorten wetenschappelijk onderzoek waar je aan kunt denken. En dan krijgen ze een duidelijke beeld. Ze kunnen het een plaats geven en bovendien ze zien dat wij hele normale mensen zijn die met respect met de materie omgaan en die dankbaar zijn. Ja. Ik zei het al, er was een stop. Ik begrijp dat er nu weer ruimte is in bepaalde regio's. Ja. Ja, omdat de bereidheid zo groot is, moet je voorzichtig zijn. Ik vind lichaamsdonatie een hele bijzondere geste. Dus je moet efficiënt omgaan met de lichamen en alles zo efficiënt mogelijk gebruiken. Dus niet meer aannemen dan je nodig hebt. Dus als de bereidheid toeneemt, moet je van tijd tot tijd een stop hebben. In Utrecht hebben we jarenlang een stop gehad. En die zal er binnenkort weer van afgaan. Ja. Dank voor de uitleg, Ronald Blijs, voorzitter van de Nederlandse Anatomenvereniging. Graag gedaan. Nieuwe muziek dan. Op zo'n druilerige dag als vandaag niks fijners dan een beetje blue-eyed soul. En dan heb je het al heel gauw over de Amerikaanse zanger Mark Broussard. Begin maart verschijnt het vierde deel van zijn Save Our Soul-serie. Op vinyl natuurlijk, want dat hoort bij die muzieksoort. Daarop werkt hij samen met de band van gitarist Joe Bonamassa. En een van de liedjes op die plaat is een cover van de klassieker van Bobby Blue Bland. I've Got to Use My Imagination. Bad situation. Volwassen mensenmuziek, noemen we dit dan maar even. Muziek van Joe Bonamassa, dat is de band dus die horen. En de zanger heet Mark Broussard. NPO Radio 1. De hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong. Secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg hoopt dat Turkije de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO snel goedkeurt. Dat zei hij in Ankara. Turkije ligt dwars omdat vooral Zweden onderdak zou bieden aan leden van de PKK en de Gülen-beweging. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen dat de proef met het HIV-preventiemiddel PrEP wordt uitgebreid. Ook het AIDS-fonds dringt daarop aan. Er zouden 3000 mensen op de wachtlijst staan. Minister Kuipers vindt uitbreiding van de proef niet nodig en zag dat mensen op de wachtlijst het middel kunnen krijgen via de huisarts. In het aardbevingsgebied in Turkije is een meisje van 17 gered. Ze had 248 uur onder het puin gelegen. Hoe het met haar gaat is niet bekend. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat nu op ruim 42.000. En de Universiteit Leiden stopt definitief met het gebruik van slimme camera's na protesten. De 371 camera's werden personentellers genoemd. Studenten klaagden dat ze ook persoonsgegevens konden checken. Bovendien bleken ze makkelijk te hacken. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, het rijdt op dit moment vrijwel overal goed door. Behalve op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Bij knooppunt Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. En er staat een file van 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Een stukje verderop, tussen Nijkerk en Ermelo. Daar was een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar nog altijd 20 minuten oponthoud. Max. Naartoe. We gaan terug naar 16 februari 1959. Villa VDB. Op die dag namelijk werd Fidel Castro premier van Cuba. Als jonge revolutionair greep Fidel Castro in 1959 in Cuba de macht. Na een lange strijd verdrijft het rebellenleger van Fidel Castro de rechtse dictator Batista. Tot grote schrik van Amerika. Hij maakte er een communistisch land van, met Amerika als grootste vijand. Castro wilde het land anders besturen, met bijvoorbeeld gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg voor iedereen. Fidel Castro, voor de een was hij een revolutionaire held, voor de ander een bloedige dictator. Hij liet duizenden van zijn tegenstanders opsluiten in de gevangenis, of zelfs vermoorden. Duizenden Cubanen vluchtten daarom het land uit. 10 opeenvolgende Amerikaanse presidenten probeerden hem weg te krijgen. De CIA en anderen ondernamen meer dan 600 pogingen om hem te vermoorden. Maar Castro bleef. En over Cuba en Fidel Castro ga ik praten met journalist Edwin Koopman, Latijns-Amerika-specialist. We hebben hem even geleend van Bureau Buitenland. Edwin, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, het wordt toch even een lesje geschiedenis. Een lesje Cuba, ja, een lesje Castro vooral. Even schetsen, want dit gaat over 1959. Even de aanloop naar 1959. Dus nou, pak een beetje een jaar daarvoor. Ja. Hoe was het toen in Cuba? Nou ja, een chaos, want Castro die had een rebellenleger op touw gezet. Die waren al 2 jaar bezig, of 3 jaar bezig toen ze de macht grijpten. Dus als je zegt een jaar geleden, eerder was het 2 jaar. En het laatste jaar ging in voordat ze de macht grepen. Dat gebeurde vanuit het oosten van het eiland, waar een bergachtig gebied. En nou ja, gaandeweg hebben ze zich een weg gevreten door het eiland heen. Ja. Niet zonder de hulp trouwens van allerlei boeren en studentenorganisaties, ja, die erachter stonden. Maar het Cuba van die tijd, dus voordat hij premier werd, ja, was dus het Cuba van Batista. En ja, dat was een recht. Ja, een dictatuur, een bloedige dictatuur. Het land stond in het teken van geweld, opstanden, demonstraties, maar ook vooral van luxe aan de ene kant. Hè, bordelen, casino's, goed leven voor de rijken en voor de Amerikanen. En tegelijkertijd ook van de georganiseerde misdaad die daar, nou, eigenlijk vrij spel hadden. In ruil voor loyaliteit aan de dictatuur, die op zichzelf alweer gesteund werd door de Amerikanen. Ja. En toen kwam Castro daar dus met, ja, hele andere ideeën? Nou ja, totaal andere ideeën. En niet alleen hij. Hè, dus inderdaad, dit was echt een authentieke revolutie. Die strijd die werd echt gesteund door een groot deel van de bevolking die onderdrukt werd en ook straatarm was. Ondanks de rijkdom die Cuba ook kende. En wat waren zijn plannen, idealen dan? Nou, hij wilde vrijheid en rijkdom. Einde aan die armoede. Dus het gelijk verdelen van de rijkdommen die het eiland kende. Eigenlijk een socialisme, dat wat hij wilde. Gelijk delen van de rijkdommen. Ja. Ik, ik begrijp dat bij die hele opmars van hem de radio een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat klopt. Hij was al voor die revolutie, was hij trouwens een grote fan van de radio. In een periode waarin het nog helemaal niet zo normaal was om bijvoorbeeld politiek jezelf te organiseren via de media. Maar hij was ook als studentenleider en als politiek activist die hij was, ook al een van de eerste die gebruik maakte van radio om zijn ideeën te verspreiden. En zelfs via televisie was hij een van de eerste in de hele regio. Maar tijdens de guerrilla-strijd in de Bergen was ook Radio Rebelde, die nog steeds bestaat trouwens, dat is nog steeds de belangrijkste staatsradio in Cuba, Radio Rebel eigenlijk. Mm-hmm. Dat was zijn vehikel om zijn ideeën ook over de rest van het eiland duidelijk te maken. Want jij had natuurlijk in die tijd nog geen internet of andere mogelijkheden. Hij is later ook heel bekend geworden met die oeverloze lange toespraken. Maar dat deed hij toen ook al op de radio. Nou ja, ik weet niet of hij op die radio ook zo lang, want technisch was het natuurlijk ook nog niet allemaal zo heel makkelijk, zeker niet vanuit de Bergen, maar hij heeft wel degelijk via die radio zijn ideeën verspreid. Ja. En was hij vanaf het begin af aan ook al tegen Amerika? Ja, hij was al voordat die revolutie begon, was hij al anti-Amerikaans. Dat is een heel belangrijke rode lijn door zijn leven. Hij was als kleine jongen, ergerde hij zich al helemaal kapot aan die Amerikaanse United Fruit Company, die hele stukken van Cuba eigenlijk in bezit had. Ook stranden waar van het dorp waar hij vlakbij woonde, waar die woonde. In bezit had, waar dan niemand mocht komen, of alleen maar in gezelschap van Amerikanen. Ja, dat was natuurlijk. Hij heeft al gezegd, als ik ooit aan de markt kom, dan gooi ik al die Amerikanen eruit, wat hij uiteindelijk ook gedaan heeft natuurlijk. Hè. Dan moeten we even twee belangrijke kwesties benoemen. Begin jaren 60, 61, april 61, de invasie van de varken in de varkensbaar. Ja, er waren in die periode, toen hij aan de macht kwam, toen heeft hij meteen korte metten gemaakt met de rijken en met de Amerikanen. Hij heeft grote stukken land onteigend, bedrijven onteindigd, verdeeld onder de kleine boeren. Allemaal prachtige dingen natuurlijk, in de tijd waarin iedereen arm was daar. Maar goed, er waren ook heel veel Cubanen die daar, de rijken, die en de mensen die er politiek niet mee eens waren, die vluchtten, die gingen weg naar de Verenigde Staten, of werden eruit gegooid, of geëxecuteerd, want er zijn ook een paar honderd geëxecuteerd. Maar goed, die wilden revanche. De Amerikanen waren intussen ook tegen Castro gekeerd, die volgens hun veel te links beleid voerde, maar ook hij wilde geen verkiezingen uitschrijven. Dat vonden ze ook een kwalijk zaakje. Dus dan hebben ze, zonder zich er direct in te mengen, hebben ze dus de Cubaanse ballingen die in de VS zaten, hebben ze erop uitgestuurd. Of hebben ze gesteund, laat ik het zo zeggen. Er waren er 1300 die toen zijn overgevaren naar Cuba om een soort van tegenrevolutie op gang te brengen. Er zijn nog wel Amerikaanse bommenwerpers bij betrokken geweest. Kijk aan, dus dat was varkensbaai. En dan had je natuurlijk de Cuba-crisis. Dus Cuba als inzet van de Koude Oorlog tussen de Russen en de Amerikanen. Ja, die invasie mislukte dus. Dat was een verschrikkelijk tragisch verhaal. Dat ging helemaal niet goed. En een jaar later, toen bleek dus, kwamen ze achter dat op Cuba dus Russische of Sovjet raketten tegen. Want na die varkensbaai heeft Castro zich totaal communist verklaard. Dat was voorheen nog niet zo, maar ook om de steun van de Sovjet-Unie te krijgen. Nou, een jaar later stonden daar dus al kernraketten gericht op de VS. En toen heeft de wereld toch wel gebalanceerd op de rand van een kernoorlog. Dat is later ook bewezen. Want Castro die heeft nog een brief geschreven aan Khrushchev, die toen macht had in de Sovjet-Unie. Ja. Zeggen van, jongen, je moet die raketten nu afschieten. Maakt niet uit wat de gevolgen zijn, want nu, dit is het moment. Nou, maar gelukkig dat ze heeft het niet gedaan. Die raketten zijn uiteindelijk weggehaald. Ja, kijk aan. Ja. We gaan er met de enorme 7 mijls laatste doorheen. Castro is er intussen niet meer. Hij had het toen overgedragen aan zijn broer. Hè? Ja, die is intussen ook van toneel verdwenen. Ja, die leeft nog wel, maar goed. Ja. Wat heeft Cuba eraan gehad aan de periode Fidel Castro? Ja, dat is een hele brede vraag. Als ik het moet samenvatten, denk ik dat het in sociaal opzicht wel heel veel heeft opgeleverd. Het was wel zo dat er heel in het begin dus gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, en dat er inderdaad landhervorming, en dat er zeg maar een soort verdeelde. De rijkdom is echt wel verdeeld in het begin. Het was ook een heel bewonderd systeem. Hè. In de hele wereld vallen natuurlijk linkse organisaties, en linkse partijen en linkse mensen. Van, dit is gewoon zoals het moet. Heel vriendelijk socialisme. Ja. Maar gaandeweg is het door de jaren heen toch uitgedraaid op een dictatuur waarbij tegenspraak eigenlijk onmogelijk werd. En hoe staat het land er nu bij? Want jij bent er nog niet zo lang geleden geweest. Ja, ik ben er afgelopen zomer inderdaad weer geweest. Het is nu tamelijk dramatisch. Het land is in een diepe economische crisis terechtgekomen. Het is totaal afhankelijk van het toerisme. Nou ja, dat is natuurlijk door de coronapandemie totaal ingezakt. Het is nog niet helemaal terug. Gevolgen nu van de oorlog in Oekraïne in termen van hoge prijzen voor brandstoffen en voor voedsel, dat speelt Cuba parten. Ja, en tegelijkertijd een enorme repressie. Ik heb tot nu toe hadden de Cubaanse autoriteiten hadden gewoon nog steun van andere landen, zoals Venezuela. Ze hadden een monopolie op de informatie. Ze hadden charismatische leiders, zoals Fidel Castro. Maar nu hebben ze een president die totaal geen charisma heeft. Ze hebben geen steun meer uit het buitenland. En ze hebben geen monopolie meer op de informatie. Het enige wat ze nog hebben is repressie. En dat zie je. Er worden echt honderden mensen opgepakt. Er zijn honderden mensen opgepakt de afgelopen jaren. En tot hele lange gevangenisstraffen. Veroordeeld omdat ze de straat op gingen om te protesteren tegen de situatie. En arm dus. En dit soort angst, dat is vaak geen goede mix. Nee, maar die angst die is minder geworden. Mensen durven veel meer dan voorheen nu te zeggen wat ze vinden. Maar tegelijkertijd, de repressie is nu weer zo toegenomen dat die angst toch een beetje terug is gegaan. Mensen durven niet zomaar de straat op. Maar wat je ziet is, alles valt uit elkaar. Alles gaat kapot. Zowel in de stad valt het uit elkaar als op het platteland zie je alles overwoekerd. Land met dit regime zonder toekomst. Ja. Dat is het Cuba van nu, waar je nog niet zo lang geleden was. Dus dank Edwin voor je verhaal. Edwin Koopman over Fidel Castro. Vandaag is het dus 65 jaar was het volgens mij geleden dat hij in Cuba premier werd. 64. Ja. Neem me niet kwalijk. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1959 van Paul Anka. Uit 1959, een lonely boy. Dan het tennis, want die partij tussen Van de Zandschulp en Medvedev is afgelopen. En dat is denk ik geen goed nieuws voor Bodik van de Zandschulp, Marcella. Nee, dat klopt. 2 keer 6-2. En dat is toch wel een hele stevige uitslag. Dat zie je ook niet eens zo vaak in het mannentennis. De service houdt toch meestal wel heel wat games vast. Maar ja, het was juist de service die niet liep, verbood ik van de Zandschulp. En ja, Daniel Medvedev, die lange slungel, die rust met zijn onorthodoxe stijl. Ontzettend handig. Ja, die maakt nauwelijks fouten. En ja, die had Botik eigenlijk aan een touwtje in deze wedstrijd. Dus ja, we kunnen rustig zeggen, kansloze wedstrijd voor Botik van de Zandschulp. En Medvedev gaat door naar de kwartfinale. Daarin hebben we natuurlijk wel een Nederlander. Hè, want Tellen Griekspoor deed het gisteravond uitstekend. Staat daar al, speelt morgen. En dan speelt hij tegen de winnaar van die jonge Deen, die tennissensatie Holger Rune. Die dan vanavond eerst nog moet zien te winnen van Gijs Brouwer. Dat is dus nog een Nederlandse troef in de tweede ronde. Maar dat is later vandaag. Botik, ja, we zullen hem dadelijk wel bij de persconferentie horen, zal niet te veel tevreden zijn. Het ging niet, geen ritme, geen service. Het was niet zijn dag. Marcella Mesker. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is een Israëlische minister op bezoek in Kiev. Het is minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen. Contact met Israël-correspondent Nasra Habiballah van de NOS. Nasra, wat gaat die Cohen in Oekraïne doen? Nou, hij heeft vanmorgen Bucha bezocht, een voorstad voor Oekraïne, om daar een krans te leggen. Verder heeft hij ontmoetingen met leiders van de Joodse gemeenschap daar in Oekraïne. En natuurlijk met de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. En hij zal ook daar de Israëlische ambassade in Kiev weer officieel volledig heropenen. En gaat hij ook een ontmoeting hebben met Zelensky dan? Nou, dat staat volgens de Israëlische regering wel op het programma. Maar een anonieme vertegenwoordiger van de Oekraïnse regering, die zou tegen Israëlische media gezegd hebben dat die ontmoeting niet gaat plaatsvinden als de minister met lege handen aankomt. En wat hij daarmee bedoelt is dat Oekraïne al een aantal verzoeken heeft gedaan. Gedenken aan economische en diplomatieke hulp, maar ook aan militaire hulp, zoals bijvoorbeeld het luchtafweersysteem van Israël, het hele effectieve Iron Dome raketschild. Maar tot zover is de hulp van Israël beperkt gebleven. Dus op militair gebied leveren ze bijvoorbeeld alleen zaken als helmen en veldhospitalen. Tot frustratie van Oekraïne. Maar Israëlische media die melden wel zojuist dat Israël heeft gezegd het vredesplan van Zelensky te gaan steunen. En met een lening van $200 miljoen te komen voor humanitaire hulp. Dus wie weet is dat voldoende om toch met Zelensky aan tafel te komen. Ja, we gaan het zien. Jij houdt het in de gaten. Israël-correspondent van de NOS, Nasra Habiballah was dat. Officieel begint het carnavalsfeest zondag, maar in werkelijkheid barst het feest morgen al los in heel Brabant, in Limburg en ook in een aantal katholieke enclaves in de rest van het land. Ja, en voor de andere kant van Nederland is het af en toe moeilijk te begrijpen waarom dat feest voor die zuidelingen nou zo belangrijk is. Wij zijn on the game! Nou, om een beetje in de stemming te komen. Schrijver en Amsterdammer Jan van Mersbergen die gaat al 17 jaar tijdens carnaval naar Venlo om zich daar dan 5 dagen onder te dompelen in het feestgedruis. Vooraf is hij eventjes hier bij ons in de villa. Sophie, bij jou. Hij was zichtbaar aan het genieten van de carnavalsmuziek. En hij heeft zijn carnavalsschoenen al aan. Wij lopen met die schoenen aan naar jou toe. Waarom heb je voor deze schoenen gekozen, Jan? Nou, ieder jaar gaat het toch wel een aantal keer per dag iemand behoorlijk op mijn tenen staan. En als dan iemand verkleed is als zwaargewicht, dan was ik op een gegeven moment een beetje zat. Dus ik heb werkschoenen gekocht met stalen neuzen. En nu moet ik een beetje inlopen vandaag. Die ben ik aan het inlopen. Wat geweldig. Mag ik blijven lopen of moet ik gaan zitten? Ga lekker zitten, we zijn er. En ik zal niet op je tenen gaan staan, dat beloof ik. Hij is ook de schrijver trouwens van het boek Carnaval, een levensverhaal. Jan van Mersbergen, dus hartelijk welkom in de villa. Dankjewel. Jij hebt in principe dat carnavalsfeest ook niet van huis uit meegekregen. Nee, net niet. We zaten net op de grens. Ja, dus wij moesten de Bergse Maas over met het pontje. En dan kwam je in carnavalsland. Ja. Maar hoe ben je er dan toch door gepakt? Nou, als je in een hervormd en ook deels gereformeerd gebied opgroeit, dan voelt het wel enorm als een bevrijding als je daar een keer tussen staat. Dat is elk feestje. En leuk. Er wordt niet meteen met het vingertje zo gewezen en je komt daar aan de overkant bij de katholieken en er is zo'n hele paar dagen lang is er een totaal andere wereld en krijgt alles toch wel even iets meer kleur dan in ieder geval op de zondag bij ons in een aantal dorpen in die streek. De gereformeerde dorpen, ja. Want jij bent uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen en van daaruit is eigenlijk een carnavalsgek geworden. Kan je dat zo zeggen? Ja, ik heb het carnaval veel in Brabant gevierd in mijn jeugd. En op een gegeven moment, als je gaat studeren, dan verwatert dat vanzelf wel een beetje. En ik heb het in Amsterdam met wat vrienden van de voetbalclub. Een van de jongens kwam uit Venlo, heb ik het weer herontdekt. En ik voelde me in Venlo vanaf de eerste minuut meteen dat ik uit het station kwam en daar dat stadje inliep. En meteen iemand me aansprak van, oh, jij bent een van die Amsterdammers. Die zag het meteen aan mijn pak. En toen dacht ik, ja, dat voelt toch wel als een soort van thuiskomen. Maar waarom is dat zo speciaal dan in Venlo? Wat is daar anders dan bijvoorbeeld in Brabant? Want daar ken je het carnaval dus ook. Venlo is het laatste liedje wat net in de compilatie zat, is het liedje van Nout Zuur van Lex Uiting, een presentator en zanger. Ja. En hij is prins geweest, is een hele mooie documentaire over gemaakt. En bij dat liedje dan hoor je dat de muziek, dat zijn toch veel tranentrekkers. Je staat de helft van de tijd, sta je gewoon te janken. En ik was gisteravond in Helmond om een lezing te geven. En dan zie je toch wel dat er op iedere hoek van de markt en in de Havenstraat daar in Helmond, ja, dan moet je de muziek waarschijnlijk echt gaan zoeken, want er zijn veel skihutten gemaakt. En dan is het carnaval toch wel meer een soort skihutfeest. Ja. En carnaval dat is Brabant, hè, Helmond, even voor de goede orde. Net op de grens, zo weer tegen Limburg aan, maar dat is het Brabantse carnaval. En ik hou ontzettend van het kleine in het Brabantse carnaval, dat je niet zoveel hoeft te verkleden. Ik heb nu een tas thuis klaarstaan van 20 kilo, die moet daar mee. En zitten drie pakken in en allerlei spullen en een grote hoed. Ja, in Venlo moet je wel flink uitpakken. Is dat elk jaar weer wat anders wat je aandoet, Tom? Ja, op zondag, maandag een nieuw pak. Oké, elke dag ook iets anders dus. Ja, ja. En wat wordt het dit jaar? Dit jaar ga ik als nachtvorst. Je weet, van de boerenkool. Ja, ja, dat kun je pas eten als de nachtvorst eroverheen geweest is. Maar hoe ziet de nachtvorst eruit dan? Ja, koninklijk. Kijk, in Venlo hebben ze natuurlijk een prins. Maar daar mag nog wel iemand boven staan. De vorst staat erboven. En dan is de nachtvorst toch nog wel weer een tikkie anders. Jij zegt dus vanuit Amsterdam voel je gelijk thuis daar in Venlo. Want dat hoor je natuurlijk nog wel eens, hè, van mensen die dan de moeite nemen van boven de rivieren. Ja. Hey, ik ga dan toch eens naar het carnaval. Dat je dan toch als een soort buitenstaander daar wordt behandeld. Ja, je bent ook een buitenstaander. Ze horen meteen dat je niet van Venlo komt. En in Maastricht en Roermond en Sittard is dat precies hetzelfde. Maar als je zorgt dat je 11 liedjes die daar ter plekke ieder uur gedraaid worden, als je die mee kunt zingen, dan word je doodgeknuffeld. Dan word je echt omarmd. Dus je moet een beetje integreren en je moet je best ervoor doen. En je moet niet het feest alleen maar leeg komen trekken en gaan halen. Je moet ook iets teruggeven aan het feest. Ja. Dus je moet iets leuks verzinnen om de mensen daar ook iets mee te geven. Anders hou je dat ook een paar dagen niet vol. Jij geeft dus ook lezingen hierover, ook naar aanleiding van dat boek neem ik aan. Hoe kijken zij daar dan naar dat een Amsterdammer hun komt vertellen over hun feest? Soms wel wat argwanend natuurlijk. En dat snap ik wel. Als ik een boek over de Elfstedentocht had geschreven, dan was het in Friesland precies hetzelfde verhaal geweest. Maar ja, en uiteindelijk moet de conclusie zijn, of dat maakt me eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit hoor, maar als mensen zeggen van, nou, hij begrijpt het wel. Ik denk dat mensen heel graag in het zuiden willen dat het feest bewaakt wordt. En dat het feest niet overstroomd wordt met mensen die het er andere draai geven. Want dan kom je die soort spannende onderlaag die erin zit en die ontzettend emotioneel is, die krijgt daardoor minder waarde. Ja. En dan wordt vooral in Venlo wordt dat heel sterk bewaard. Ik vind het grappig dat je dat ook benadrukt net aan het begin. Want het beeld natuurlijk, nou goed, ik kom ook gewoon uit het noorden en zo, dus het carnaval, ik heb er niet zo heel veel mee. Ik denk, laat ze maar lekker hun gang gaan. Ja. Maar jij hebt het over emotie. En de andere kant is ook wat je hoort van, iedereen knijpt elkaar in de kont en pakt elkaar op de bek, zou ik maar even heel, heel plat zeggen. Ja. Maar het is dus gewoon meer wel dan dat. Ja, tuurlijk. Je moet het vergelijken met een man die in een klooster zit. Als je daarvan denkt, oh, dat is een man die zwijgt dan de hele dag en die leest de Bijbel en die zit daar dan, maar laat hem maar lekker in dat klooster zitten. Dat is wat mensen weten van, hebben dan een pij om en zo'n touw. Dat is het eerste idee van iemand in een klooster. Maar waarom die man dat werkelijk doet iedere dag en wat het in zijn hoofd en ook in zijn hart brengt, dat is natuurlijk iets heel anders. En dat is ook met de carnavalsvier. Ja, en heel veel mensen die laten zich echt met carnaval wel volopen. Ik ben ook niet roomser dan de pauze. Drink jij zelf eigenlijk? Betreft. Ik dronk altijd wel alcohol, maar ik ben net dit jaar gestopt. Dus dit wordt mijn eerste carnaval zonder bier en zonder Jägermeister. Maar dat kan ook wel gewoon. Ja, dat kan heel goed, ja. En heb jij het intussen ook, want je hebt ook kinderen, het virus overgedragen? Of? Mijn zoontje die gaat altijd mee. Ik heb met mijn vriendin één zoontje en ik had al 2 tieners. En die blijven thuis. Die zijn heel blij dat wij even weg zijn. Dus die nodige vriendin die hebben, uit. Die hebben thuis carnaval. Maar prima, ik denk dat we woensdag moeten dweilen. En niet vanwege de carnaval. Maar. Ik wens je veel plezier de komende dagen. Bedankt voor het verhaal. Hij heeft er een boek over geschreven. Carnaval, een levensverhaal. Geschreven dus door Jan van Mersbergen. We blijven bij de letteren. Het is donderdag. Hier is de dichter voor 3. En dat is Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. Erger. Soms denk ik aan die mensen die drenkelingen redden. Of branden blussen. Of helpen in een rampgebied. Voor ziekenzorgen gekluisterd aan hun bedden. Of maatschappelijk ontspoorden die niemand anders ziet. Dan erger ik me wel eens aan mezelf, als ik zo zinloos bezig ben met voorlezen uit eigen werk voor luisteraars die ik niet eens ken. Al wentelend in zelfbeklag, hoor ik nu jullie heus wel fluisteren dat het toch echt veel erger is om naar dat voorlezen te luisteren. Polarisatie dichtbij. De slogan "Verlies elkaar niet door polarisatie" geldt voor alle rangen en standen der natie. Ook in een willekeurige Haagse woning, waar discussie ontaarde in vorstelijk venijn, nadat de kroonprinses sprak tot de koning: "Maar sire, ik ben al bijna 10 jaar republikein." Terugkijkend op Valentijn, het ultieme liefdesgedicht. Echte liefde, jouw aanbijen, ik kan er niet mee zitten. Jan J. Pietersen was dat. Hij is de dichter voor 3 op donderdag. Villa VTT. NPO Radio 1 podcast. Sinds de dag dat de Russen hier kwamen, ben ik een stad in oorlog. Bommen slaan kraters in mijn straten. Mensen vluchten of gaan naar het front. Wat hebben we de Russen aangedaan? Zijn wij Oekraïners zo slecht? Wat heeft Oekraïne gedaan? Maar hoe is het als je achterblijft? Ik zie net wat verderop een flat waar het helemaal zwart geblakerd is. Helemaal verwoest. Ik ben Kharkiv, stad in oorlog. Ga naar je podcast-app en luister Stad in Oorlog. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Pst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige. Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van het diepste blauw verblindend wit. Zwevend op zee of struinend door straten. En nu even helemaal niks. Wij houden van nieuwe vrienden maken, oude vrienden terugzien. Calimera, Calispera en zomerhits die we niet verstaan. Badend in de zon, voeten in het zand. Wij houden van vakantie in Griekenland. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op donderdag altijd aandacht voor consumentenkwesties in Villa VDB. En vandaag gaat het over het collecteren aan de deur. De collectanten die komen nog wel eens voorbij voor een goed doel. Maar hoe weet je nou eigenlijk zeker dat dat ook betrouwbaar is? Zometeen de tips en de trucs op een rij. Nu het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Het kabinet heeft nieuwe plannen gepresenteerd over de woningbouw. De bedoeling is dat het Rijk weer de regie krijgt over de volkshuisvesting. Dat is al jarenlang niet het geval, zegt minister De Jonge voor volkshuisvesting. We hebben zelf een veel te groot geloof gehad, denk ik, in dat die optelsom van decentrale beslissingen bij gemeenten als vanzelf het nationale probleem zouden oplossen. Of dat de markt als vanzelf vraag en aanbod wel in evenwicht zou brengen. Maar dat is niet zo. We zullen juist meer regie nodig hebben vanuit die Rijksoverheid als het gaat over voor wie je bouwt en hoeveel je bouwt en vooral ook waar je bouwt. De bedoeling is dat gemeenten verplicht kunnen worden extra sociale huurwoningen te bouwen als ze daarmee achterlopen. Andere gemeenten moeten hun achterstand met de bouw van middenwoningen juist wegwerken. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat bepaalde groepen voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. Dat geldt bijvoorbeeld voor mantelzorgers, daklozen en slachtoffers van huiselijk geweld. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen uitbreiding van de proef met het HIV-preventiemiddel PrEP. In een Tweede Kamerdebat met minister Kuipers zeiden ze dat er 3000 mensen op de wachtlijst staan. Ook het AIDS-fonds dringt aan op uitbreiding. Mensen op de wachtlijst zouden een groot risico lopen op een infectie. Aan de proef met het HIV-preventiemiddel doen nu 8500 mensen mee. Kuipers vindt uitbreiding niet nodig, omdat nu al duidelijk is dat PrEP werkt. Volgens Kuipers kunnen de mensen op de wachtlijst het middel krijgen via de huisarts. In het Turkse aardbevingsgebied is vandaag nog een meisje van 17 levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens de Turkse zender THT had ze 248 uur onder de brokstukken gelegen. Hoe het met haar gaat is niet bekend. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat tomatentelers aanpakken die hun eigen planten expres met een virus besmetten. Op die manier zouden ze beter beschermd zijn tegen agressievere varianten van dat virus. Maar die claim is nooit wetenschappelijk onderbouwd, zegt de NVWA. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is Botik van der Zandschulp uitgeschakeld. De Nederlander verloor kansloos in twee sets van de Rus Medvedev, de voormalig nummer 1 van de wereld. Er zitten nog twee Nederlanders in het toernooi, Talon Griekspoor en Gijs Brouwer, die vanavond in actie komt. Secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg hoopt dat Turkije de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO snel goedkeurt. Dat heeft hij gezegd bij een ontmoeting met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Ankara. Zweden en Finland vroegen na de Russische invasie in Oekraïne het NAVO-lidmaatschap aan. Om lid te worden moeten alle NAVO-landen instemmen. En Turkije ligt tot nu toe dwars, omdat vooral Zweden volgens president Erdogan onderdak biedt aan leden van de PKK en aanhangers van de Gulen-beweging. Tot en met de avondspits rijden er tussen Den Haag en Rotterdam veel minder treinen. Dat komt door een probleem met een wissel in de buurt van Schiedam. Deze reiziger kwam er op het station in Schiedam achter. Maar ja, wat doe je eraan? Je moet het accepteren, hè? Dus ja, ik ben er hier en ik hoop er toch op tijd te komen. Want ik heb een afspraak in Utrecht. Dus dan hoop ik toch op tijd te komen. Door een scheur in een wissel kan er niet met normale snelheid overheen gereden worden. Volgens spoorbeheerder ProRail rijdt daardoor ongeveer een derde van het normale aantal treinen. Het weer overwegend droog bij een graad of 9, maar vanuit het westen regen. Vanavond en vannacht wordt het weer droog, minima rond 7 graden. Morgen een enkele bui, verder droog, 's middags ook zon en het wordt een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hi Jurgen. Op een paar plekken is behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A15, Gorinchem richting Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Bemmel. Daar staat een file van 2 kilometer, maar de vertraging is toch al gauw een kwartier. De meeste vertraging op de A16, Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging loopt op tot een half uur. Ondeugenddaten.nl, de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. Wist je dat er precisieaanvallen uitgevoerd worden op de natuur van de Wadden? Laagvliegende straaljagers schieten met scherp. Echt? Echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Nu extra goedkoop zoete puntpaprika's 1,99. Diverse Douwe Egberts Aroma Rood 2 voor 10,99. En Sun Vaatwastabletten of Sif 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Wat als je niet gelukkig bent in je baan? In je hart ben je kunstenaar. Werk je dan braaf door met de feestdagen? Of ga je naar je familie en riskeer je ontslag? Wat koos Vincent van Gogh in 1875? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. Bijna 89 miljoen euro is er gisteren opgehaald. Voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Was een groot succes, die actie. Maar hoe vrijgevig zijn we nog als er een collectant aan de deur komt voor een goed doel? Harmienke Kloeze is directeur van de toezichthouder voor goede doelen, CBF. En ze is bij Sophie in de receptie. Ja, en dat CBF, Jurgen, dat houdt toezicht op 680 goede doelen in Nederland. Nou, ik had echt geen idee dat er zoveel waren. En die grote, die kennen we wel. Maar er zitten ook een paar hele kleine, schattige goede doeletjes tussen, hè? Ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld Stichting Early Bird. Dat is een hele leuke stichting en die werkt met fotografen. Die fotoreportages maken voor kinderen die veel te vroeg geboren zijn. Stichting Nepal, die onderwijs en gezondheidszorg verzorgt in Nepal voor kwetsbare kinderen en volwassenen. Stichting Plons, dat is mijn lievelings. Ja, Stichting Plons is ook heel leuk. Die verzorgen zijlessen voor kinderen met een beperking. Ja. Ga lekker zitten. Ja, over het collecteren. Hartelijk welkom trouwens in de villa. Want er wordt dus nog veel aan de deur gecollecteerd. Ja, er wordt wel veel gebruik van gemaakt. Het is een mooie manier om fondsen te werven. Want ja, we zitten in de digitale tijd. Ik zat gisteren zelf even in dat belpanel van Giro 555. Ja. En dan belde mevrouw uit Zeeland. Die zei, ja, en stuurt u dan nu een girokaart naar mij? Ik zei, mevrouw, nee, dat doen we niet. Ik noteer uw gegevens. Nou, dat vond ze toch allemaal maar eng. Ja. Dus ze zei, wat moet ik dan nu doen? Ik zei, ja, u kunt natuurlijk ook gewoon zelf uw bedrag overmaken. Precies. Aan Giro 555. Ja. Maar echt aan de deur. Want heel veel mensen hebben natuurlijk geen cashgeld meer in huis ook. Nee, dat klopt. En misschien is het ook goed om te zeggen, er wordt wel veel gebruik van gemaakt, maar we reguleren wel die druk op die voordeur. Dus er is een collectenrooster waar aan de hand waarvan 24 organisaties hebben die landelijke collecten. En die hebben ieder een vaste week waarin zij collecteren. Ja. En die Stichting Plons dan? Wanneer mag die dan langs de deuren? Nou, op de andere weken, dus 24 van die 52 weken, zitten deze goede doelen zitten vast geroosterd, zeg maar. En er zijn er nog weken over en daar kunnen ook organisaties collecteren. En dat zijn vaak lokale organisaties en die moeten dan vaak een vergunning vragen bij de gemeente, zodat ook de gemeente ervoor zorgt dat niet iedereen tegelijkertijd bij je aan de deur komt. En als je nou per ongeluk goede doel X bent en je stond net voor deze week gepland, dan ben je mooi de sigaar, want iedereen heeft nu aan Giro 555 gegeven. Ja, ik denk dat dat best moeilijk was geweest. Maar deze week is er geen landelijke collecte. Ah. En volgende week ook niet. En de week daarna ook niet. Op 5 maart begint Jantje Beton met zijn collecte weer. Goed, dat is dus allemaal gereguleerd. Mensen komen. Hoe zit het met het cashgeld? Want eerder gooide je dan wat in zo'n bus. Ja. Wat je nog in je portemonnee had. Ja. Nou, van die 24 organisaties die ik net noemde en die landelijk collecteren, zijn er 22 waarbij je nog steeds ook cash kunt geven. Die werken met een combinatie van QR-code en cashgeld. Er zijn er 2 die alleen met een QR-code werken. En het is inderdaad zo dat veel mensen dat nog best spannend vinden, zo'n QR-code. Tip die ik daarbij geef is, let erop dat bij zo'n QR-code er een Ideal QR-code is. En dat kun je herkennen door de Ideal logo in dat vierkantje van de QR. En waarom is dat belangrijk? Dan weet je, de Ideal QR-code moet voldoen aan allerlei waarborgen. Daar is naar gekeken. En dan is het dus extra veilig en kunnen mensen echt die QR-code gebruiken. Is het eigenlijk vergelijkbaar met een gewone Ideal-betaling. Dus dat is vertrouwd. Dat is alvast een tip. Even wat voorbeelden uit de praktijk. Hè? Want al die grote namen die kennen mensen natuurlijk wel. Hè? Dus dat zijn die 24. Nou, u noemde net al wat kleintjes. Dat is natuurlijk minder bekend bij mensen. Maar er komen ook mensen aan de deur. Waarvan je denkt, ja, wat is dat? Van de week hier bij de villa een mevrouw die bloemen verkocht. Ja. Voor het goede doel. En een meneer die €5 wilde voor een onbekende stichting. We hebben een slimme deurbel hier bij de villa. En we hebben een klein stukje opgenomen. Dus luister even mee naar deze opname. Hallo, mijn naam is Verbindenswerk. Voor mij en mijn kinderen zijn ze hier 30% met z'n armen. Pop voor je door, alleen staan de moeders. We gaan een super teenage houden met de kinderstelling. Je hoeft nergens te tekenen en merkt lid van te worden. Alleen maar geld geven. Ja. Super dineetje, ja, voor de rest kon het ook niet goed verstaan natuurlijk. Voelde niet helemaal pluis. We hebben hem ook weggestuurd. Goed zo. Maar zijn er veel nep-collectanten? Nou, veel wil ik niet zeggen. Wij hebben vorig jaar zo'n 59 meldingen gekregen van mensen die iemand aan de deur kregen om iets te verkopen en die dat niet vertrouwden. En een voorbeeld zijn meldingen over dezelfde organisatie die bij ons binnenkwamen. Die kwam aan de deur om wenskaarten te verkopen. Kwam ook met een verhaal waarvan je al dacht van, deze mensen kregen zo'n niet-pluisgevoel. Die hebben later op het internet gekeken. Eén meneer heeft zelfs gekeken naar de Kamer van Koophandel en Registratie. En hebben dat bij ons gemeld. Bij het CBF kun je melden wanneer je iets ziet wat je gek vindt of niet vertrouwt. En wat kunt u dan doen? Wat we hebben gedaan is deze organisatie, daar hebben we contact mee opgenomen. We hebben gezegd van, goh, we krijgen nogal wat meldingen over jullie. Mensen vinden dat niet prettig en vinden dat niet vertrouwd. Daar schrokken ze heel erg van, want zo was het niet bedoeld. Gaven aan dat ze ook wel onze CBF-erkenning wilde aanvragen. En wij hebben toen gezegd, nou, dan moet je nog heel veel dingen veranderen. Want bijvoorbeeld zo'n bestuur, het was een bestuur bestaande uit één persoon. Dat is natuurlijk heel onveilig, want dan kan die gewoon zelf bepalen wat er met het geld gebeurt. En is daar helemaal geen toezicht op, ook binnen de organisatie niet. Ja. Dus mijn tip is, aan de deur wordt niet gekocht. Ja. Dus doe maar dat niet. Maar was deze, want ik weet niet of de meneer of mevrouw, maar was die wel te goede trouw? Want je hebt natuurlijk ook mensen die denken van, nou, ik ga dat gewoon doen, want ik wil me ik wil me inzetten. Zelf een leuke. Nee, maar ik bedoel dus mensen die wel te goede trouw zijn, maar gewoon alle regels niet weten en denken van, nou, ik ga gewoon langs die deuren en wat ik ophaal, dat stort ik keurig op dat voor waar ik het doe. Ja. Of waren deze, pardon, nou, waren deze? Nee hoor, de meeste mensen zijn gelukkig te goede trouw, maar het is wel gereguleerd. Mensen kunnen niet zomaar langs de deuren. Bij de meeste gemeentes moet je echt een vergunning aanvragen of moet je een melding doen dat je dit van plan bent. En de reden daarvoor is dat zowel de gemeentes als ook wij willen proberen te voorkomen dat mensen te vaak iemand aan de deur krijgen. Goede doelen willen heel graag hulp en steun vragen, hebben ze dat ook heel hard nodig, maar realiseren zich ook heel goed dat ze dat ook niet te vaak moeten doen. Dus zelf zomaar uit jezelf iets gaan doen, dat moet ook niet. Doe dat altijd in overleg met het goede doel waar je dat voor wil doen. En stem dat met elkaar af. En echt langs de deuren gaan, laat dat over de goede doelen die daarvoor zijn en gemeentes die daar ook op letten. Ja, en laten we zeggen, al die geregistreerde goede doelen, daar houdt u toezicht op dat allemaal netjes gaat. Ja. Je kan natuurlijk ook gewoon nee zeggen. Je hoeft niet altijd wat te geven. Wou ik ook net zeggen, je mag ook nee zeggen. En ik weet dat mensen dat soms moeilijk vinden als iemand aan de deur staat. Als je het niet vertrouwt, vooral niet doen. En dat kun je ook gewoon vriendelijk zeggen. Van, goh, ik geef best aan goede doelen, maar doe dat liever niet aan de deur. En je kunt ook nee zeggen als het goede doel is dat niet van jouw keuze is, dat jij graag je geld aan een ander goed doel wil geven. Ja. Dus nee zeggen is zeker een optie. Ja. Ja. Nou, misschien wel de belangrijkste tip. Ja. Maar niet iedereen moet nee zeggen, want dan hebben die goede doelen weer niks. Precies. Dat is ook niet de bedoeling. Dank voor de tips en voor de uitleg. Harmienke Kloes is dat van de toezichthouder op de goede doelen, CBF. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. Tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum da dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Matt Simons. En Catch and Release. En niet zomaar Catch and Release in de Deep End Remix. Nieuws snipper. We gooien er zo op het eind nog even een nieuwsnipper uit. U hoort een fragment en krijgt daar zometeen een vraag bij. En dan is het zaak om snel te bellen. 0800-1101. Dit is het fragment. Geef mensen die in de zorg werken gewoon wat ze willen. Hou op met dat gepietluttige afvinklijstje. En ik begrijp natuurlijk dat het allemaal om gemeenschapsgeld gaat. Dat snappen we allemaal en dat moet je controleren. Maar doe dat bijvoorbeeld steekproefgewijs. Nou, die is kwart, als je het zo hoort. Fragmenten uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Een oud-presentatrice hoorde u hier, die nu in de Tweede Kamer zit. En de vraag is, voor welke partij zit zij nu in de Tweede Kamer? Als u het weet, 0800-1101, makkelijk nummer. En de inzet is een Villa VDB Keukenschot editie 2023. Dus als u het antwoord weet, nu bellen. 0800-1101. Oh, kijk. Villa VDB, goedemiddag. Hey, goedemiddag met Arjen Boomstra. Arie. Hey, Arjen. Arjen, ja, dat zeg ik. Juist, helemaal goed. Wie was dit die we hoorden? Lucille Lennert. Dat is goed alvast, maar dat was niet de vraag. Voor welke partij zit zij in de Tweede Kamer? Och, jeetje, nee toch, ik was al aan het bellen. D66. Oh, dat is niet goed. Ja, de vraag was voor welke partij. Het was inderdaad Lucille Werner. Het spijt me, Arjen, ik moet dit fout rekenen. Hallo, met wie? Hallo? Zeg het of zing het. Hallo, met wie? Ja, met Johannes Leverink. Johannes? Ja, hallo. CDA. Ja, is goed. Dat levert je een Villa VDB keukenschort op. Kleur oranje. Editie 2023, dat is het allernieuwste die we hebben laten maken. Blijf aan de lijn, Johannes, voor al je gegevens... en dan zorgen wij ervoor dat het snel naar je toe komt. Jurgen van den Berg, Villa VDB. Ja, wie zijn fiets wel eens parkeert in het centrum van een grote stad... die weet het, hè, goed op slot zetten, anders wordt hij gejat. Maar als dat dan gebeurt, dus hij wordt gejat... waar gaat zo'n fiets dan uiteindelijk naartoe? Onderzoekers van het AMS Instituut... die zijn in die kwestie gedoken. Dat deden zij in het centrum van Amsterdam. En ik heb nu contact met Titus Venverlo. Dat is de hoofdonderzoeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebben jullie dat onderzocht? Een hele goede vraag. We hebben 100 tweedehands fietsen gedoneerd gekregen van de gemeente Amsterdam. En die hebben we met GPS-sensoren in de stad neergezet. En toen wachten. Ja, wel keurig op slot gezet. Dus eigenlijk waren dat een soort van lokfietsen, kan je zeggen. En wat gebeurde er? Nou, het doel van een lokfiets is natuurlijk heel anders. Maar wat wij deden is eigenlijk gewoon die data verzamelen. Van waar gaan die fietsen naartoe? Niet echt geïnteresseerd in het individu, maar veel meer in het netwerk zelf. En ongeveer 5 maanden waren er 70 gestolen. En die data hebben we natuurlijk geanalyseerd. En wat zag je daarin, in die data? Twee dingen. 1, we zien een zekere mate van georganiseerdheid in dat netwerk. Wat best interessant is qua onderzoek. Maar ook dat we eigenlijk... het fietsdiefstalprobleem in Amsterdam is heel lokaal. Veel van die fietsen bleven gewoon regionaal in Amsterdam. Dus dat was ook wel een van de leuke bevindingen van het onderzoek. Want het verhaal was altijd wel dat het dan ergens naar Oost-Europa ging en zo. Dat is dus niet waar. Die fietsen blijven in Amsterdam. Inderdaad, voor het segment van fietsen wat we hebben onderzocht, dat is echt de rachelbak van Amsterdam. Dat is inderdaad, die blijven gewoon lokaal. Dus dat argument hebben we inderdaad weten te weerleggen met dit onderzoek. En wat gebeurde dan met die fietsen? Want je zegt van er zit wel iets van organisatie achter. Werden die allemaal ingeleverd bij een kantoortje ergens of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, natuurlijk, je ziet die fietsen. Eigenlijk, wij konden die fietsen traceren door Amsterdam. Dus wij zien ze bewegen. En uit die bewegingen kunnen wij patronen halen, geografische patronen. En daaruit kwam eigenlijk naar voren dat veel van de fietsen ook heel snel verkocht werden. Namelijk, ze werden gelijk eigenlijk weer in gebruik genomen. Maar ook voor die georganiseerde misdaad zien we dat ze naar bepaalde opslaglocaties verplaatsen. En dat daar over tijd veel van onze fietsen toch samenkomen. En dat is natuurlijk een interessante bevinding. Ja. En daar staat dan ook gelijk de politie voor de deur om daar eens even vragen te stellen? Nee, wij zijn echt een onderzoeksinstituut. Wij zijn geïnteresseerd in om dit soort data uit de stad te halen, maar om dat dan ook te gebruiken voor inzichten. En de doel van het onderzoek is echt de vraag waar gaan gestolen fietsen naartoe? Niet wie doet dat? Ja, je kunt heel cru gezegd kan je zeggen, ja, het is de circulaire economie. Hè, want die fietsen worden uiteindelijk ook weer verkocht. En mensen maken daar dan ook weer gebruik van. Want jullie hebben dus niet de mensen aangesproken die uiteindelijk op zo'n gejatte fiets nu rondrijden. Klopt. Wat voor ons het doel was, is om te begrijpen wat die patronen zijn, hoe het in elkaar zit en hoe we daar dan de gemeente Amsterdam mee kunnen helpen. Dus dat waren de kaders van ons onderzoek. Ja, en wat gaat de gemeente Amsterdam hier dan mee doen? Want kijk, iedereen weet dat intussen wel in de grote steden. Ja, je moet je fiets op slot zetten. Als je dat niet doet, dan is hij sowieso weg. Maar ook al staat hij op slot, is hij soms ook gewoon weg. Klopt. En het is een moeilijke opgave. Bij het EMS-instituut doen we dit eigenlijk altijd. We pakken die complexe vraagstukken op. Maar wat de gemeente hiermee gaat doen, daar ga ik natuurlijk uiteindelijk niet over als onderzoeker. Wat ze wel al heel goed doen, is de fietsparkeerplekken. Denk aan het nieuwe, bij het Centraal Station van Amsterdam. De nieuwe fietsparkeerplekken zijn echt fantastisch. Dat helpt enorm. Het graveren van fietsen is ook nog een onderdeel wat ze doen. Wat ze er verder mee gaan doen, daar ga ik natuurlijk niet over. Nee. En de tip aan fietsers is toch, je weet het nooit, hij kan altijd gejat worden, maar toch, het begint er natuurlijk mee dat je hem goed op slot zet. Natuurlijk, en ik denk juist persoonlijk als Amsterdammer, iedereen voelt dit probleem wel eens. Iedereen heeft hier ervaring mee. Maar als we gezamenlijk, de gemeente draagt een steentje bij, maar ook bewoners, dan hebben we de kans om wat impact te maken op dit onderwerp. Ja. Maar goed parkeren en ook geen gestolen fietsen kopen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Want waar je het over hebt, dat kopen, verkopen eigenlijk omdat je een gestolen fiets koopt, heeft de fietsendief ook weer wat te doen. Ja, zeker. Die cirkel moet eigenlijk doorbroken worden. Dank voor de toelichting bij de cijfers. Titus Venvelo is dat hoofdonderzoeker bij het EMS-instituut. Het is de hoogste tijd nu voor Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, de druk van het presteren. Ligt er te veel op je bord en kom je daar niet uit, werp af dat juk. Help het tij keren. Stop met je functie of je sport en ga mee naar Diemen Zuid. Want je voelt je weer oké door psycholoog Dr. Baas B. Die je meeneemt in de rap als verwerkingsprocedé. Maar rap niet te lekker in het gehoor, want dadelijk breek je ermee door. En dan krijg je er nog meer stress van als daarvoor. En waak toch in godsnaam voor de kans dat je op tour moet met Lange Frans. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Geschiedenis, waar zijn je vrouwen? Waarom mag iets pas bestaan als het door mannen is gedaan? Elke saaie vent, die blijven we maar onthouden. Dat heet in zijn puurste vorm de Jan-Peter Balken en de Noord. Terwijl Kokkie vloog beter dan mannen doen, Mata Hari komt met een zoen. Alle mannen om de tuin leiden uit het Franse legioen. Chantal van den Heuvel heeft als best duizenden sekspiltjes getest. En dat zie ik Balken en de echt nog niet doen. Nee! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. De Villa VDB Week in Vogelvlucht, bezongen door Marcel Hartenveld. U kunt trouwens ook de vier van de villa opzoeken op maxvandaag.nl. Daar staan de vier leukste gesprekken van de afgelopen week weer morgen. Voor u klaar, in een half uurtje wordt u dan bijgepraat over al die ontroerende, mooie, interessante gesprekken. Daarover gesproken, zometeen Geld of Je Leven op deze zender. Hans van der Steeg presenteert. Waarom zijn bijna een jaar na de Russische invasie in Oekraïne nog niet alle Nederlandse bedrijven weg uit Rusland? Dat is een vraag. Het antwoord hoort u het komend half uur. Wij melden ons dus maandag weer voor een nieuwe aflevering van de Villa Sophie. Je hebt de gastenlijst. Ja, tattoo-artist Joey Bone schreef een kinderboek over, ja, tatoeages. Om voor te lezen dus. En voormalig dierenarts Jim Bakker, hij was erbij toen MKZ uitbrak in Nederland. Dat dus maandag vanaf 2 uur in een nieuwe villa. Morgen Humberto op deze plaats. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor.